program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 21 grudnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będzie podpis prezydenta pod ustawami o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Niezwykle demokratyczne rozwiązania zostają w Polsce wprowadzone tymi zmianami prawnymi. Po decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7 wobec Polski rządzący i opozycja przerzucają się winą. Kupimy od Amerykanów części zamienne do F-16, zgadza się na to Departament Stanu. Przepisy ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie służą demokratyzacji państwa i są przeciwieństwem oligarchizacji, tłumaczy prezydent. Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu obu ustaw. Prezydent stwierdził też, że zarzuty, jakoby nowe przepisy zagrażały praworządności i demokracji w Polsce, są niemerytoryczne. Niezwykle demokratyczne rozwiązania zostają w Polsce wprowadzone tymi zmianami prawnymi. Pogląd, że dochodzi do jakiegoś naruszenia demokratycznych reguł, wręcz przeciwnie. W moim przekonaniu następuje pogłębienie demokratyczności, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Bo nie jest tak, że sędziowie będą sami sobą rządzili i sami decydowali tylko i wyłącznie w swoich sprawach i nikt na to nie będzie miał żadnego wpływu. Jest też zasada wzajemnego równoważenia się władz, nie tylko trójpodziału. Zastrzeżenia do reformy sądownictwa w Polsce ma Komisja Europejska, która uruchomiła wczoraj wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu. Wiceszef Komisji Frans Timmermans wyjaśnił, że przez 2 lata uchwalono w Polsce 13 ustaw, które ograniczają niezależność sądownictwa. Przywołał kilka przykładów zmian legislacyjnych, w tym ustawę o Sądzie Najwyższym, która, jak powiedział, prowadzi do odwołania jego sędziów, i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, oznaczającą, zdaniem Timmermansa, podporządkowanie sądownictwa partii rządzącej. Polityk oświadczył, że komisja nie kwestionuje prawa Polski do prowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości. Trzeba to jednak robić zgodnie z polską konstytucją i traktatami unijnymi, które mówią o konieczności zachowania trójpodziału władzy. Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska przerzucają się odpowiedzialnością za decyzję Komisji Europejskiej. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówi, że decyzja Komisji Europejskiej jest decyzją polityczną, która nie ma nic wspólnego z rzekomym zagrożeniem praworządności w Polsce. Za uruchomienie artykułu 7 trzeba podziękować politykom Platformy Obywatelskiej. Okazuje się, że donoszenie na własny kraj jest skuteczne. Zdaniem Rafała Trzaskowskiego z PO uruchomienie artykułu 7 oznacza, że Unia Europejska straciła cierpliwość do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mówi też, jakiego rodzaju sankcje mogą nam grozić. Ewentualnością odebrania głosu, ale co ważniejsze, pojawiają się w Unii Europejskiej pomysły, żeby powiązać kwestię praworządności z kwestią budżetu. Trzeba przypominać cały czas jedno w Brukseli, że Polska to nie PiS i nie wolno karać Polek i Polaków za grzechy PiSu. Mówi prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że 9 stycznia premier Mateusz Morawiecki spotka się z przewodniczącym Komisji Europejskiej w sprawie rozpoczętej wobec Polski procedury. Jesteśmy zawsze gotowi do rozmów, nie możemy obciążać wzajemnych relacji. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Najprawdopodobniej po południu Senat zagłosuje nad nowelizacją prawa wyborczego. Zbierze się za 2 godziny i będzie kontynuował pracę nad projektem zmian w kodeksie wyborczym. Według senatora PiS Jerzego Czerwińskiego proponowane zmiany mają usprawnić przeprowadzenie najbliższych wyborów. I wszystkie te zmiany, nie tylko te, bo będą jeszcze postulowane zmiany, będą wprowadzane w postaci poprawek, idą ku temu, żebyśmy po prostu dali wyborcy pewność tego, że żaden głos nie będzie zmarnowany. Zdaniem senatora PO Bogdana Klicha wątpliwości budzi wskazywanie kandydatów na komisarzy wyborczych przez ministra spraw wewnętrznych. Będą z nadania partyjnego, będą politykami, nawet jeśli mają wyższe wykształcenie prawnicze mieć, nie będą sędziami. W ocenie przewodniczącego PKW Wojciecha Hermelińskiego nowelizacja daje za mało czasu na sprawdzenie kandydatów na komisarzy wyborczych. Jeśli Senat przegłosuje ustawę wraz z poprawkami, trafi ona ponownie do Sejmu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wartość tego kontraktu Amerykanie szacują na $200 milionów. Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Polsce wsparcia technicznego dla myśliwców F-16. Chodzi o samoloty kupione 15 lat temu. Amerykańska Agencja Współpracy Bezpieczeństwa Obronnego dostarczyła wymaganą dokumentację i powiadomiła Kongres o planowanej sprzedaży. Według agencji polski rząd wystąpił z wnioskiem o zakup kolejnych usług wsparcia technicznego, aby utrzymać sprawność floty F-16. Chodzi o ulepszenie systemów pokładowych i remonty. W proponowanej transakcji jest również mowa o częściach zapasowych i wsparciu logistycznym ze strony amerykańskich inżynierów w przypadku napraw sprzętu. Transakcja ma wzmocnić bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, gdyż dotyczy wzmocnienia państwa członkowskiego NATO. Departament Stanu w komunikacie podkreślił, że Polska jest ważną siłą w zapewnieniu stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie Środkowej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. A powiedz mi, jak ciężarowcy podnoszą te ciężary, to wcześniej coś takiego wąchają, takie. Trener im daje. Co to jest? Amoniak. Amoniak? No, wyglądasz właśnie, jakbyś powąchał, taki pobudzony. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Znowu się udało, powiedzą w Monachium, znowu się nie udało, powiedzą w Dortmundzie. Bayern do ostatnich sekund walczył o awans do ćwierćfinału Pucharu Niemiec. Było 2-1 dla mistrzów z Bawarii, ale do ostatniej chwili Borussia atakowała, mogła nawet wyrównać. Nie grał ciągle kontuzjowany Łukasz Piszczek, grał cały mecz bez gola, za to z asystą Robert Lewandowski. Juventus Turyn awansował do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Włoch. W meczu 1/8 finału Turyńczycy, tym razem z Wojciechem Szczęsnym w bramce, pokonali Genuę 2-0. Faworyci jednak nie wszędzie dali sobie radę. Piłkarze Manchester United odpadli w ćwierćfinale rozgrywek o Puchar Ligi Angielskiej. Czerwone Diabły przegrały z Bristol City 1-2. Chelsea pokonała Bournemouth 2-1 z kolejnym polskim bramkarzem w bramce, jak się łatwo domyślić, Arturem Borucem. Grała też siatkarska Liga Mistrzów. Nasze drużyny, no, raz dobrze, raz źle. Jak nie zaczynać, a jak kończyć, pokazała Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Przegrała u siebie 2 sety z Trentino Volley, 3 kolejne wygrała, w tiebreaku było do 12. Nic nie pokazała za to Skra Bełchatów. W Nowosybirsku przegrała z Lokomotywem 0-3. To, że bez Mariusza Wlazłego, nie jest wystarczającym wytłumaczeniem. Rozegrano jedno spotkanie w Plus Lidze. Kuprum Lubin nie ugrało nawet seta przeciwko Oniko Warszawa. 5 spotkań w Orlen Lidze Pań. W 11 kolejce wygrały Krząstrowiec, Budowlani Toruń, Developers Rzeszów, Piła i Pałac Bydgoszcz. Amerykanka Michaela Schifrin wygrała slalom równoległy zawodów Pucharu Świata we francuskim Courchevel. Zawsze piszą, że we francuskim Courchevel, jakby było jeszcze na przykład boliwijskie Courchevel. Ale nie ma. Skąd wiesz, że nie ma? Bo nie ma. W finale Amerykanka pokonała Słowaczkę Petrę Wchlową. A w 1/16 finału odpadła Martyna Gąsienica-Daniel, właśnie przegrała ze Słowaczką. Była ostatecznie 17, zatem jak na młodą Polkę, świetnie. Może gdzieś na świecie jest drugie Courchevel? Skąd Może wiesz? Może nie ma. Nie ma? Nie ma. Nie ma? Nie ma. A po co oni ten amoniak? Żeby się pobudzić właśnie. Tak jak ty? Tak. Masz tu taką fiolkę ze sobą? Nie mam, ale... To doping jest, czy nie? Się... Zosia pyta, czy to doping? Nie. To jest dopuszczone? Tak jest. Można sobie amoniakować. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Ranek mglisty, dzień pochmurno, jedynie na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Poza tym będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami popada marznący deszcz powodujący gołoleć w górach śnieg. Czy że spadnie, a nie, że powodujący. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, wysoko w górach, w porywach do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr ten. Ciśnienie spadnie, a temperatura od zera w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, plus 1 stopień w Warszawie i Krakowie, 3 w Trójmieście, Bydgoszczy i Katowicach, 5 w Pile i Poznaniu, do 7 w Szczecinie. Sprawdzimy, jak tam we francuskim Courchevel, ale to za chwilę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowsza lokówka automatyczna Philips z 3 kierunkami kręcenia loków za 538 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróć na stosowanie ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21. Ostatnia taka okazja przed świętami. Mega noc rabatów. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smart TV Samsung 49 talii, za który zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. Konsola Sony PlayStation 4 Slim 500 giga, z grą to jesteś ty, za którą zapłacisz 805 zł i 60 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po siódmej. Przed siódmą rozmawialiśmy o kartach podarunkowych, czy to aby dobry prezent pod choinkę, czy też nie. No i się Państwu przypomniało, że takim prototypem karty podarunkowej była czekolada nadziewana od babci. Czym to ona nie była nadziewana? No i zaczęły się wspomnienia 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy. Picking out your Christmas tree so loudly. The joy this time it brings to you. Ooh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Audycja poranna. Witamy w studiu gościa. Dzień dobry. Spodziewanego, bo zwykle o tej porze pojawia się dr Tomasz Rożek i teraz będzie tak samo. A pytanie od pana Macieja będzie. To świetnie, to świetnie. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dr Tomasz Rożek, pan Maciej lat... Siedem. Pyta o to, dlaczego niektóre przedmioty naświetlone mocno świecą w ciemności. Oddają to światło, które... A już odpowiedziałem na pytanie. Które pobrały. Pobrały. Częściowo tak, ale to rzeczywiście jest bardzo ciekawa historia. Ona mi przypomina trochę wodospad, ale to o wodospadzie za chwilkę. Dobrze. W największym skrócie, panie Macieju, lat 7 rzeczywiście jest tak, jak powiedział redaktor Marcin, bo one najpierw magazynują energię, którą dostały. Nie wszystkie związki chemiczne tak potrafią. Co ciekawe, niekoniecznie trzeba tą energię dostarczać światłem widzialnym po to, żeby te przedmioty zaświeciły światłem widzialnym. Innymi słowy, można na przykład naświetlać ultrafioletem albo podczerwienią. Co pan robi? Oglądam moje wskazówki w zegarku. Aha. I co? Świecą. Naprawdę? Mhm. Super. Te przedmioty, o których mówimy, rzeczywiście świecą światłem widzialnym i to jest światło własne, a nie odbite, bo ja nie mówię o sytuacji, w której jest lustro i światło pada i jest odbite. Ten proces, o którym mówię, nazywa się fotoluminescencją. Gdy jednak mówimy o tym charakterystycznym takim świeceniu na zielono, to mamy raczej do czynienia z fosforescencją. I można by pomyśleć, że nazwa fosforescencji pochodzi od fosforu i rzeczywiście tak jest. Chociaż akurat w przypadku fosforu dochodzi do chemiluminescencji. Ja to przytaczam, bo ja wiem, że pan do szczegółów dużą wagę przywiązuje, więc wolałem jak notuję powiedzieć. Wszystkie pana mądre słowa. Chemiluminescencja w fosforze, mimo że jest fosforescencja, to w zasadzie jest luminescencją. To oczywiste. To jest coś oczywiste. A nie wiem, czy pan w ogóle wiedział, że do fosforescencji zdolne są na przykład siaczki berylowców i cynku. Tak. Ale tylko pod warunkiem, jak domiesza się, jak one są z domieszką aktywatorów. Trzeba domieszać aktywatory. No, ale oczywiście. Wie pan, tym aktywatorami muszą być sole niektórych metali ciężkich. Ciężkich. Mhm. Tylko wtedy to działa. W szczegółach wygląda to rzeczywiście tak, że elektrony, które znajdują się na odpowiednich powłokach, jak się poświeci czymś, jak gdyby dostają energii, przechodzą na wyższe powłoki i później jest kwestia tylko tego, z jaką szybkością spadają w dół. Stąd ten wodospad. To jest taka trochę sytuacja, jak gdyby wziąć wiadro wody, korzystając z energii, wynieść gdzieś wysoko i tą wodę wylać. Mhm. I później ta woda spada w wodospadzie. Są wodospady takie, w których jest jeden próg i leci długo i szeroko, a na dole robi sporo hałasu, ale są też takie progi wodne, gdzie po prostu jest kilka kaskad i tutaj tylko tym się różnią od siebie te różne związki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Myślę, że słuchacz zadowolony. A wie pan co? Bo nie wiem. Bo nie wiem, czy ja mogę panu zadać pytanie? Zależy, czy znam odpowiedź. Wie pan o tym, że na dole, tu w Trójce, był automat i tam bulion można było kupić. Jako tyle, ja patrzę, teraz nie ma. Gdzieś bulionu czy automatu? Automaty są, ale nie ma w nich bulionu. Po prostu podmienili automata. To była przecież podstawa mojego wyżywienia tutaj na Myśliwieckiej. Ja panu... Bulion. Zupkę przyniosę, tak mówi pan. Ja uwielbiałem ten bulion. No niestety. Święta idą, święta już się po świętach dopiero usłyszymy. Życzenia by pan złożył. Ja państwu życzę ciekawości. Na święta. Proszę te pierogi oglądać, jak będą wypływały. Na resztę roku. Dobrze. Ciekawości takiej chęci, bo to jest chyba kwestia chęci, a nie naszych genów. Chęci czasami zatrzymania się i takiego zaciekawienia się czymś, tak jak się dziecko zaciekawia. A rodzicom życzę cierpliwości, żeby na pytania odpowiadać. Bo przychodzi takie siódme pytanie, kiedy już... Tym bardziej jak się nie zna odpowiedzi, jest to irytujące. Ale w każdym razie życzę państwu wszystkiego najlepszego. Ładnie pan życzył. To do usłyszenia po świętach. Dziękuję, panu też tego życzę. Dziękuję. Spróbuję skorzystać. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. Who's got a beard that's long and white? Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his, suit of red. Special night, beard that's white. Big red cherry nose. Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho ho ho. Santa laughs this way. Ho ho. pretzel fixin', has no Kennedy Johnson mixin', got your pencil fixin', Ronald Reagan, Bush and Clinton, when you stay, come my way, ho ho ho, cherry nose, cap on head, suit that's red, special night, beer that's white, must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa. Bob Dylan. Bardzo dziękujemy. Dzień dobry panu. W sprawie nadziewanych czekolad, to myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę oczywiście, czym one były nadziewane, zwłaszcza od dziadka czy od babci. Ale najważniejszy był też przekaz, który pojawiał się co roku na święta. Masz tu czekoladę, tylko otwieraj ostrożnie. Pozdrawiam i wesołych świąt życzę całej trójce. I teraz dwie osoby zgromadzone w tym studio pokiwały głowami, że tak było. Podobnie z książkami na imieniny, też tak było. Tak, też tak, mówię, tylko uważaj, jak będziesz otwierał. Mm-hmm. Projekt Tata. Krystian Hanke też machał. A pytałeś o choinkę? Tak. No i co? Jest już choinka w domu u ciebie? Jest. Ubrana? Jest. Ładna? Piękna. No to dobrze. Chociaż jest pewien szczegół drobny. Jaki? Ale to jeszcze o nim będziemy rozmawiać. Jeszcze powiem. Dobrze, dobrze. Nie, nasza jest, miała być wysoka i szczupła, jak tutaj dokończ zdanie, ale okazało się, że jest jednak nie za wysoka. Jest jak? W biodrach. No właśnie, dlaczego nasza choinka jest gruba? Bo jodła. Także życzenia od pana Karola również. Panie Karolu, wrócił pan przed świętami. Absolutnie tak. No dobrze, ale dziś słyszymy się ostatni raz przed świętami, tak, ponieważ zwykle służę praktycznymi podpowiedziami, to dziś niech będzie inaczej, a może nie zupełnie inaczej, no bo to przecież garść praktycznych podpowiedzi, które się wpisują w taki rodzinny klimat świąt. Odnajdźmy w sobie dziecko, spędźmy te święta z dziećmi, żeby za lat kilkanaście móc się cieszyć z bycia ojcem wciąż i tak cudownie o tym opowiadać jak tata Grzegorz. Tak, dziś nie jako pisarz Grzegorz Kazdepka, a tata Grzegorz, autor wielu wspaniałych książek dla dzieci, ale właśnie jako tata dorosłego już Kacpra. Bardzo chciałem, gdy Kacper był mały i wyobrażam sobie potem nasze relacje, gdy Kacper już będzie dorosłym mężczyzną. Prawda, nie śmiałem wyobrażać sobie ich w taki sposób, jaki one się rzeczywiście teraz układają. Mój Kacper 22-letni jest już mężczyzną, który pomimo, że nie mieszka razem ze mną, cały czas do tych spotkań ze mną dąży. I naszą wspólną pasją rzeczywiście jest muzyka. Przy czym ja jestem wyłącznie biernym odbiorcą muzyki, po prostu uwielbiam jej słuchać i razem idziemy na koncerty. Zresztą od 12 roku życia Kacper zabierałem go na różne festiwale muzyczne. Przejechaliśmy razem przez openery, przez ofy, jarociny i tak naprawdę gdzie nas nie było. To jest fajne, gdy że możemy po latach wspominać te wszystkie miejsca, zespoły, których słuchaliśmy. Ciągle się kłócimy, który koncert był najlepszy. Ja mam swoich faworytów, on swoich. Ja wciąż pamiętam koncert Nicka Cave'a na openerze. Kacper jest nieprzytomnym fanem ostatniego występu zespołu Foo Fighters, także na openerze. Mamy też kilka wspólnych odkryć, na przykład Charles Bradley, który zmarł niedawno, piosenkarz, którego odkryliśmy na ofie, że to jest nasza wspólna pasja. Po drugie, kawa, łączy nas kawa. Mój Kacper jest baristą, parzy kawę, ale można ją parzyć na różne sposoby. Okazuje się, że tych sposobów zaparzenia kawy jest dużo więcej niż ten, który Polacy znali przez całe lata, czyli zalewaniem po prostu zmielonej kawy wrzątkiem. Kacper parzy kawę na różne sposoby nowoczesne, są kawy przelewowe, dripy, chemeksy i tak dalej, i tak dalej. Ja kawę po prostu lubię popijać, bo dzięki kawie każdego dnia mogę usiąść do komputera o poranku i pisać swoje książki, na przykład o detektywie pozytywce. Kacper pokazał mi te nowoczesne kawy z Ameryki Południowej, z Afryki, kawy o różnych smakach, kawy, zwracam uwagę na to, kiedy jest kawa wypalona, jakie jest ziarno, czy jest grubie zmielone, czy nie. To wszystko ma ogromne znaczenie, ja już to wiem, ale mam swoje ulubione kawy, Kacper swoje ulubione kawy. To jest kolejna rzecz, która nas łączy. Łączy nas na pewno literatura. Ja obydwaj uwielbiamy czytać. On trochę nie miał wyjścia, mu trochę wykręciłem ręce, ponieważ od maleńkości naprawdę każdego wieczora czytałem. Na samym początku uznałem, że można czytać dziecku cokolwiek, bo ono bardziej się przyzwyczaja do samego rytuału i głosu rodzica. Czytałem mu książki dla dorosłych, które sam chciałem po prostu czytać, ale potem, gdy Kacper już był 2-3-4-letnim chłopcem, czytałem książki, które mu sprawiały przyjemność. Bardzo zwracam uwagę na to, żeby czytać mu dużo poezji, dużo dobrej poezji, bo poezja fantastycznie wyrabia gust i literacki, i muzyczny. To trzeba pamiętać, że literatura to jest tak naprawdę zakręta w literki muzyka. I myślę, że Kacpra gust muzyczny także wynika z tego, że myśmy po prostu dużo czytali. Raczej intuicja pozwoliło mi uniknąć pewnych błędów. Nawet gdy byłem zmęczony, starałem się z Kacprem rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Wykorzystywałem każdą okazję, gdy szliśmy do przedszkola, bo uwielbiałem go odprowadzać do przedszkola. Wymyślałem różne zabawy po drodze i gadaliśmy. Odbierałem go z przedszkola, wracaliśmy do domu, wymyślaliśmy różne zabawy i gadaliśmy. I rozmowa, czasami gdy jesteśmy zmęczeni tym 3, 4, 7, 12-letnim chłopcem, dziewczynką, po latach zwróci się nam z nawiązką, bo te dzieci, z którymi rozmawialiśmy, będą z nami rozmawiały, gdyż będą dorosłymi osobami cały czas, ponieważ zapamiętają nas jako partnerów do rozmowy. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć rodzicom. Pamiętajcie, że każda okazja, kiedy możecie pójść swoim dzieckom i trzymając je za rękę, to jest tak cudowna chwila, że nie można w żaden sposób jej zaprzepaścić. Czasami tęsknię, dzisiaj tęsknię do tego uczucia, jakie radości, jakie dawała mi ciepła łapka mego 4-5-letniego Kacpra, którą suwał w moją dłoń. I to, gdy razem szliśmy przez miasto, to jest naprawdę niezapomniana chwila. Tęsknię, moje ciało tęskni tak naprawdę do tego uczucia, do tej ciepłej łapki mego synka. Także jeżeli możecie pójść swoimi dziećmi, trzymając je za ręce, zróbcie to natychmiast. Żeby tego nie przegapić. No, niech to będzie taka nasza wigilijna opowieść. Bardzo pozytywna. Detektyw pozytywka. Też tak. Pana Grzegorza i Kacpra również pozdrawiamy serdecznie. Tylko dodam, że w Radiu Dzieciom w najbliższy weekend będzie można usłyszeć dwuczęściowe słuchowisko autorstwa Grzegorza Kazdebkę zatytułowane Mróz o podróży na święta pewnej grupy, ale więcej nie zdradzę. Projekt Tata 3 na Facebooku, tam też możemy się dzielić swoimi wigilijnymi opowieściami. No i co? No jeszcze coś masz dla Państwa? To tylko tyle, że trzeba się cieszyć tymi chwilami, bo one szybko, szybko zmykają. A poza tym jak zwykle o tej porze coś zupełnie innej. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Zimowy poranek. Tata, a co będziesz jadła na śniadanie? Alicja, serek. Ale my chcemy iść na sanki, musisz zjeść śniadanie w jakiejś dużej postaci, żeby nie zgłodnieć za szybko. Ale ja nie lubię dużych postaci. Lubię małe postaci. To zdecydowanie tak jak ja. 227 trójek. Dzień dobry panu. Słyszymy się ostatni raz pewnie przed świętami, także chciałem złożyć całemu porannemu zespołowi trójki wszystkiego najlepszego. Dużo pomyślności na święta i a na nowy rok to jeszcze raz będziemy sobie życzyli. I jeszcze jeden chciałem powiedzieć. Domowy maturzysta, wróć, student, który pisał kolokwia jakiś czas temu, meldowałem, pozaliczał je. Po 12 punktów na 15 możliwych. Także jest całkiem nieźle. Pozdrawiamy całą trójkę jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. My także pozdrawiamy, panie tato. No i maturzystę wróć, studenta też proszę. Przypominam, że dziś mamy astronomiczną zimę się zaczyna i mamy dla państwa tygodniowy pobyt narciarski w Alpach. 73533 SMS-owo czekamy na państwa odpowiedzi jeszcze przez godzinę i minutę, bo za minutę będzie 7.30. Do 8.30 równo czekamy na odpowiedzi, a trzeba dokończyć zdanie. Kreatywnie. Słoneczny, górski, narciarski poranek jest jak? No i do wygrania, to już państwo wiedzą, dwie osoby dorosłe, dwoje dzieci do 12 lat, tygodniowy pobyt w nowoczesnym hotelu czterogwiazdkowym w Alpach, we Włoszech, cztery karnety narciarskie, do tego szkolenia narciarskie dla dzieci. Termin to ważne od 20 do 27 stycznia 2018 roku. Zapraszamy serdecznie. 73533. Słoneczny, górski, narciarski poranek jest jak? Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1349 zł, oszczędzasz 50 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Już teraz w Lidlu. Zmysłowa kolekcja damskiej bielizny. Między innymi body z subtelną koronką. Tylko 34,99 za sztukę. A dla niego trójpak bokserek. Tylko za 24,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dzisiaj w Media Expert. Od 19 do 21. Ostatnia taka okazja przed świętami. Mega noc rabatów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O, minęła 7.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Prezydent zdecydował, że podpisze ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W specjalnym wystąpieniu Andrzej Duda powiedział, że zmiany są dobrym rozwiązaniem i usprawnią działanie wymiaru sprawiedliwości. A dodał, że ustawy wprowadzają demokratyczne rozwiązania do polskiego sądownictwa. Zachodniopomorscy prokuratorzy oraz CBA przeszukują mieszkanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura Krajowa informuje, że ma to związek z podejrzeniem przyjęcia łapówek o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy poseł pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Amerykański Departament Stanu zgodził się na sprzedaż Polsce wsparcia technicznego dla myśliwców F-16. Chodzi o samoloty kupione przez nasz kraj od Amerykanów 15 lat temu. Wartość nowego kontraktu to 200 milionów dolarów. 19 tysięcy złotych za atlas kotów z dedykacją prezesa PiS. To wynik trzeciej charytatywnej licytacji albumów z podpisem Jarosława Kaczyńskiego w ramach dorocznej akcji Choinki Jedynki. W radiowej jedynce wylicytowano 3 egzemplarze za sumę 43 400 zł. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej. Mimo wszystko, pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Przy Wall Street w Nowym Jorku niewielkie spadki. Indeks Dow Jones stracił 0,11%, Nasdaq 0,04% pod kreską, S&P 0,08% na minusie. Inwestorzy w Stanach czekają na podpis prezydenta Donalda Trumpa pod ustawą podatkową, co ma nastąpić, jak to określono, w późniejszym terminie. Szczegóły zna Jan Pachlowski. To pierwsza bardzo ważna ustawa dla funkcjonowania państwa, uchwalona przez republikanów od momentu, kiedy posiadają oni większość w kongresie, a prezydent wywodzi się z ich partii. Po środowym przyjęciu jej przez Izbę Reprezentantów, republikańscy kongresmeni udali się do Białego Domu, aby świętować sukces. Nie szczędzili słów uznania dla Donalda Trumpa wobec jego zaangażowania w całą sprawę. To w tym roku niezwykłe osiągnięcie prezydenckiej administracji. Mówił lider republikanów w Senacie Mitch McConnell. Tworzysz ponownie Amerykę Wielką. Nie szczędził słów uznania prezydentowi wiceprezydent Mike Pence. Donald Trump planował ustawę podatkową podpisać niezwłocznie po jej uchwaleniu. Nie wiadomo jednak, czy zrobi to jeszcze przed świętami. Krytycy nowych przepisów twierdzą, że skorzystają na nich tylko najbogatsi wielkie korporacje, a nie klasa średnia Amerykanów oraz najbiedniejsi, według szacunków Niezależnego Biura Kongresowego. Nowe przepisy znacząco spowodują wzrost długu publicznego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To jeszcze informacje z giełd. Ta w Hongkongu na 0,5% plusie, Seul 1,5% pod kreską, Tokio 0,13% na minusie. Ceny surowców bez większych zmian. Ropa po ostatnich dwóch dniach wzrostów. Dzisiaj w cenie takiej jak wczoraj po 58 dolarów za baryłkę. Złoto 1266 dolarów za uncję. Na międzynarodowym rynku handlu biletem Narodowego Banku Polskiego, jak to dzisiaj rano ładnie określił słuchacz, stabilnie. Złoty ani nie traci, ani nie zyskuje względem najważniejszych walut. Euro po 4,20 zł. Dolar kosztuje 3,54 zł, funt 4,73 frank, szwajcarski po 3,59 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Powiemy m.in. o tym, na 3 dni przed Wigilią, panie redaktorze, o czym moglibyśmy w serwisie ekonomicznym powiedzieć. Zakupy. No tak, zdecydowanie. Polacy podobno nigdy nie mają dość robienia zakupów. Prawie 90% z nas po skończeniu gonitwy za prezentami znowu rusza na łowy przy okazji posezonowych wyprzedaży. Informuję o tym Rzeczpospolita. Do tematu wrócimy za godzinę. Że nigdy nie mamy dosyć? Zakupów podobno. Po kilkunastu minutach. No to pan jakiś wyjątkowy chyba. Ale każdy ma inaczej. Zobaczymy za godzinę więcej. Teraz o pogodzie. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami marznący deszcz powodujący gołoleć. W górach to będzie śnieg. Rozpogodzenia możliwe oczywiście, ale tylko na Pomorzu Zachodnim. 0 w Białymstoku, Chełmie i Przemyślu, to już temperatura. Plus 3 stopnie w Grudziądzu i Bielsku Białej. 5 w Poznaniu i Gorzowie. Do 7 w Szczecinie. Pani Agnieszka napisała, że to przecież dziś jest ten dzień ostatniego spotkania z George'em Michaelem, więc zapowiada się jeden utwór. Tak, to będzie ten utwór. Jeśli chodzi o to ostatnie spotkanie, to tak trochę nie do końca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za 2599 zł, oszczędzasz 200 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą!

inaczej. George Michael i Piotr Metz. Aha, a propos piosenki, to jeszcze słuchacz w tej sprawie. Piosenka, która teraz leci, to w latach 80. dla zwiększenia niżu demograficznego była lepsza niż 500+, czego ja jestem przykładem. Urodziłem się we wrześniu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. 2 i 7 trójek. Mówiłem o tym, że to przed świętami ostatnie i Piotr Metz też tak to ujął. Ostatnie przed świętami spotkanie z George'em Michaelem, bo mamy dla Państwa zaproszenie 26 grudnia o 19. Ostatni wywiad George'a Michaela udzielony na kilka tygodni przed śmiercią. Jak pisze Ania Gacek, długa, szczera, wzruszająca rozmowa. Rozmowa dla BBC, ale użyczona na jednorazową wyłączność trójce i będzie tego można posłuchać o 19. 26 grudnia. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Coś mi podpowiada, że jeszcze po świętach z panem George'em się spotkamy. A dzień dobry panu. Nie wiem, czy pan redaktor wspominał. Dzisiaj zaczyna się astronomiczna zima. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, dzisiaj wypada też najkrótszy dzień, także od jutra już będziemy przechodzić na jaśniejszą stronę mocy. Tak, ma pan rację. To już od jutra. Zapraszamy do trójki. Za 16 minut ósma. Chyba wszyscy teraz marzą o pięknych świętach, o miłej atmosferze, rodzinie w komplecie, o dobrym jedzeniu, furze prezentów oczywiście. Słowem, ma być idealnie. Jest jeszcze coś, co jest nieodłącznym elementem i chcielibyśmy, żeby było także idealne, więc tego ideału szukamy. Musi być piękna, wysoka, węższa u góry, rozłożysta na dole, strzelista, gęsta, nie może być łysa w środku. O, ta by była idealna. A potem zwykle zanosi się do domu, stawia się ją w kącie i okazuje się, że to zwykły drapak. Czubek krzywy lub złamany. Co roku jest tak samo. Mam wrażenie, że trafiłam w idealne miejsce, bo jak głosi tutaj szyld, ma pan najpiękniejsze w stolicy. Tak, no przede wszystkim to muszą być zachowane proporcje. Przyjęło się w takich tutaj naszych kanonach, że muszą być proporcje od samego dołu do góry, żeby była kształtna. Kojarzona była z taką piramidką. Zdzisław Zaleski, sprzedawca. Najpiękniejsza wymaga corocznych zabiegów. Samo to, że jej pozyskanie dochodzi nawet do 8-10 lat, wiąże się z corocznymi zabiegami typu pryskanie, przycinanie. I każda powinna być traktowana indywidualnie. I właśnie później taka piękność wyrasta. Najpiękniejsza i najbardziej designerska? No tak naprawdę to może być zupełnie łysa. Magdalena Kazimierczuk z pisma Dobre Wnętrze. No z 1,75 m, 1,80 m. Blondynka. Może też mieć srebrzyste prześwity. Brokatowe. Gdzie najlepiej wygląda? Skandynawowie często stawiają je na parapecie w oknie. I też ładnie wyglądają. Szczególnie jak są oplecione światełkami. Surowe piękno. Surowe piękno. Kanony piękna są różne. Nie ma jednego ideału. Odczucia estetyczne każdy człowiek ma inne. Joanna Waszkiewicz, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. No i nie można tak naprawdę narzucić jednego konkretnego charakteru. Dlatego nie można ustalić reguł i zasad do tworzenia piękna. W zależności od tego, co kto postrzega za piękne, to będzie w sobie, no nie wiem, w domu stosował, czy kupował dla siebie, bo to jest jego poczucie estetyki i piękna. Kanon piękna zmieniał się przez wieki. To prawda, no i tak naprawdę na to, jak postrzegamy sztukę, czy co się podoba z historii sztuki, no to wiemy, że tak naprawdę wpływ miała na to i polityka, i technologia, i rozwoje różnego rodzaju. Były narzucone różne trendy. A jest obecnie jakiś obowiązujący kanon piękna? Szczerze powiedziawszy, to się cały czas zmienia. Czy ideał musi być gustownie ubrany? Dla mnie tak. Magdalena Potok, stylistka. Jednak stylowo i z gustem. Wszystko, co jest gustowne i co jest stylowe, powinny być utrzymane w podobnym wyglądzie, spójne, powinny być zachowane takie zasady kolorystyki. Czasem ten nasz ideał nie do końca jest taki idealny. Ten ubiór może w jakiś sposób zatuszować te mankamenty. Nawet nie może, a zawsze to robi. Są grubsze elementy sylwetki, są chudsze elementy, wysokość, gęstość, więc jakby to jest wszystko do wyeksponowania rzeczy, które są piękne, do schowania rzeczy, które troszkę odstają. Czy zapach jest ważny? Zapach, to już zostawiam to do oceny indywidualnej każdego. Nie jest łysa w środku, po bokach też ma wszystko tak jak trzeba? Czyli jak przyniosę do domu, postawię w kącie, to będzie taka piękna jak tutaj. Ja zawsze powtarzam, na samej plantacji wyglądają ładnie, po ścięciu na punkcie sprzedaży wyglądają 5-10% lepiej, a już samo wniesienie do domu na pewno kilka procent też trzeba dodać. I o taką choinkę właśnie chodzi. Idealna to taka, która tak samo dobrze wygląda w sklepie albo w punkcie, w którym kupujemy, i w domu. Bo moim zdaniem coś magicznego od czasu do czasu dzieje się w tej siatce. Ona jest piękna przed włożeniem do tej siatki, a potem jak się ją wyjmie z tej siatki, coś się zmieniło. Ideału poszukiwała Izabela Woźniak. Chyba, że tylko ja tak mam. No nie wiem. 2 i 7 trójek. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Chciałem przekazać redaktorowi z tą choinką, co tam tak mówi, że nie zawsze ma taką piękną, to może ktoś mu robi jakiś szachermacher i wywinę ją podczas dostawy do domu albo podczas odbierania tej choinki. Ale skąd? Ja ją śledzę, nie spuszczam, żeby wiedzieć, że to ta sama dokładnie. Ja też tak myślałem. Nie, żeby była jakaś brzydka, ale jakaś inna. Ona się zmienia w tej siatce, tak myślę. 2273. Uwaga, kierowcy. Na drodze numer 8 przed Pabianicami jest zjazd, całkowicie zamknięta ósemka. Jest taki totalnie korek, jeśli ktoś może omijać ten odcinek, to bardzo dobrze, bo w ogóle jest zamknięty i teraz wszyscy jedziemy sznureczkiem 5 na godzinę przez Pabianicę. Tak, proszę uważać na drogach. Redaktor. Wczoraj tam był bardzo poważny wypadek. Zderzyły się dwa tiry. Jeden wiózł samochody. Wieczorem się to stało późnym i samochody pospadały też na przeciwległy pas ruchu. No, tragiczna sytuacja. Proszę tam uważać. I jeszcze jeden głos. Chciałem się podzielić dzisiaj takimi wspomnieniami dotyczącymi choinki. Był to czas, kiedy jeszcze na choinkach nie było lampek, tylko świeczki. Siedzieliśmy wszyscy przy stole, rodzina cała, i w pewnej chwili panika, bo choinka zaczęła się palić. Ojciec wbiegł do pokoju, otworzył okno, otwiera firanki, a ze spokojem siostra wstała, wzięła syfon i ugasiła palącą się choinkę. I od tej pory zawsze jest syfon również na stole, mimo że już nie ma świeczek. I już wiemy, że spokój i syfon są najważniejsze. Tylko skąd syfon wziąć w tych czasach? Muzyczny rozkład jazdy. Niektórzy zastępują go szampanem albo takim innym musującym. Proszę bardzo. Kto zabroni oczywiście? Boję się, co będzie po świętach i na początku nowego roku, bo zdaje się, że wszyscy organizatorzy koncertów wypuścili najlepsze newsy przed świętami, żeby jeszcze troszkę podbić sprzedaż biletów, bo może komuś Mikołaj na przyszłoroczny koncert chętnie coś dostarczy. No ale dobrze, niech tak będzie. No niech tak będzie. Na razie cieszmy się tym, co mamy. A mamy? Mamy na przykład informację o tym, i choć to zagraniczna część muzycznego rozkładu jazdy, to przypomnienie, że 6 marca na warszawskim Torwarze wystąpi ona. Czyli Jessie Ware. Szóstego marca na warszawskim Torwarze, a my możemy cieszyć się tym nagraniem zarejestrowanym tutaj w Przemyśliwieckiej w Trójce. Nagranie zatytułowane Elon, bardzo piękne. A mówimy o tym wszystkim dlatego, że Jessie udostępniła nową tak zwaną epkę i trafił na nią materiał zarejestrowany podczas wrześniowego koncertu w Londynie. Utwory z tej epki zatytułowanej Twoje Domino dostępne są już w serwisach streamingowych. nic tylko brać, jak to mówią. Ściągać. Ściągać nie wolno. Do szkoły nie chodziłeś? Zdarzyło się. A Mikołaj wszystko widzi. Jessie Ware. Dobrze, a teraz formacja Gorillaz, która przygotowuje nowy album, który to prawdopodobnie ukaże się już w 2018 roku. Damon Albarn oraz Jamie Hewett pracują nad kolejnym studyjnym krążkiem, a 6 lipca, to już też przypomnienie, Gorillaz zagrają w Gdyni. Podczas festiwalu Open Air. 2018 oczywiście. No bardzo ładnie to wszystko brzmi, nawet można powiedzieć, że troszkę świątecznie, prawda? Zadumałeś się. O, nawet pan się odezwał. Nie brakowało ci ostatnio informacji o kimś? Chyba ci brakowało, bo jak widzę na twoją, spoglądam na twoją twarz, to tak myślę, że wiesz, o czym mówię, ale nie do końca, że jednak kogoś zabrakło w naszych serwisach muzycznych. No zabrakło. Kogo zabrakło? Ed Sheeran był, i to często, a kogo nie było ostatnio? Braci Gallagherów. No oczywiście, ale jest ku temu znakomita okazja, by o nich przypomnieć, bo uwaga, i w zasadzie tu już grupie Gorillaz powinniśmy podziękować i zrobić taki nastrój, bo wygląda na to, że Liam i Noel Gallagherowie zakończyli konflikt. Kłótnia braci przez ostatni rok była komentowana w mediach. Liam obwiniał Noela za rozpad Oasis, ale opublikował tweeta, w którym składa ekipie brata życzenia świąteczne i dziękuję za mijający rok. Nie mogę doczekać się jutrzejszego spotkania, dodaje. Jest jakiś haczyk na pewno w tej całej sytuacji. Pewno. Show biznes haczykami stoi. Ale panowie rywalizowali też w liczbie sprzedanych płyt. Ma ten haczyk. A wiesz, zera też potrafią czynić cuda. Zdecydowanie. Oasis razem. Oasis o poranku, a ja przypominam, dzisiaj od samego rana przypominam, że numer SMS-owy bardzo ważny, 73533, bo mamy dla państwa tygodniowy pobyt narciarski w Alpach dla 4 osób, 2 dorosłe, 2 dzieci do 12 roku życia. Pobyt tygodniowy w hotelu 4-gwiazdkowym, wyżywienie, karnety, szkolenie narciarskie dla dzieci od 20 do 27 stycznia przyszłego roku. No i teraz trzeba dokończyć zdanie. Słoneczny, górski, narciarski poranek jest jak? No jak co? I państwo teraz proszę napisać 73533. Czekamy do 8.30. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Smartfon Huawei Mate 10 Lite z ekranem Full View za 1449 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok.